Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest wtorek, 11 marca, na zegarze 14. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, Karolina Kozińska. Premier zapowiada uproszczenie biurokracji w przypadku inwestycji związanych z obronnością. Świat liczy, że w Arabii Saudyjskiej dojdzie do podpisania umowy USA-Ukraina. Nawet 1 000 000 złotych kary będzie grozić szarlatanom za rzekome praktyki paramedyczne. Premier zapowiedział specustawę dotyczącą budowy umocnień wojskowych z maksymalnym uproszczeniem procedur biurokratycznych. Chodzi przede wszystkim o inwestycje koncentrujące się na tarczy wschodniej oraz inwestycje w przemysł obronny, mówił Donald Tusk. Ten biurokratyczny gorset utrudnia, na pewno bardzo spowalnia proces inwestycji. I to się musi skończyć. Wiem, że to będzie budziło emocje, wiem, że są jakieś uwagi i to z kilku resortów, ale będę to traktował wspólnie z MON-em jako absolutny priorytet i będziemy tę ustawę przeprowadzali tak szybko, jak to możliwe. I jestem przekonany, bo założenie jest ambitne, ale wykonalne. 3 razy szybciej będzie trwał proces inwestycyjny po odbiurokratyzowaniu dzięki tej specustawie. Eksperci oceniają, że to ważne zmiany prawne, na które czeka zarówno wojsko, jak i przemysł. Świat patrzy dziś na Arabię Saudyjską i pyta, czy będzie przełom w rozmowach USA-Ukraina. To pierwsze spotkanie obu stron od czasu słynnej kłótni prezydentów w gabinecie owalnym. Szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrii Jermak, powiedział, że władze w Kijowie chcą zrobić wszystko, co możliwe, by w jego kraju nastał trwały pokój. Oczywiście gwarancje bezpieczeństwa są bardzo ważne, bo nie chcemy, by ta agresja kiedykolwiek się powtórzyła. Najważniejsze, by przedyskutować, jak rozpocząć ten proces. Jesteśmy bardzo otwarci. Chcemy bardzo konstruktywnych, głębokich i przyjacielskich rozmów z naszymi amerykańskimi partnerami. Stany Zjednoczone reprezentują sekretarz stanu Marco Rubio, doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa Mike Waltz oraz specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Nawet 1 000 000 złotych kary będzie groziło szarlatanom za rzekome praktyki paramedyczne. To propozycja rzecznika praw pacjenta. Według Pawła Grzesiowskiego kara powinna być nakładana administracyjnie, bez konieczności angażowania organów ścigania. Obecnie jedyną możliwością, jaką ja widzę, jest zgłaszanie spraw do prokuratury. No jest przestępstwo narażenia zdrowia i życia, przestępstwo udzielania świadczeń zdrowotnych bez uprawnień, natomiast to nie jest skuteczna droga, ponieważ sprawy karne toczą się latami, te osoby dalej w tym czasie działają. Karze podlegać ma również dezinformacja medyczna w internecie, prowadzona na przykład przez youtuberów. Trwają kontrole gospodarstw pod kątem wypalania nieużytków rolnych. Właściciele muszą liczyć się z grzywną nawet do 30 tysięcy złotych. W przypadku rolników wiąże się to również z redukcją płatności, mówi Janusz Szulc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z raportem z kontroli na miejscu, gdzie jest oceniany zasięg, dotkliwość i trwałość, sankcje z tego tytułu są obliczane właśnie z punktami, które zawarte są w raporcie z kontroli na miejscu. Jeżeli kontrola wykaże, że działanie było celowe, wówczas może to skutkować odmową płatności. Wyspa, o której ostatnio zrobiło się wyjątkowo głośno, wybiera nowy parlament. Mieszkańcy Grenlandii decydują o swojej przyszłości. Kluczową kwestią jest dążenie do niepodległości od Danii. Tylko 6% wyraziło chęć bliższej integracji ze Stanami Zjednoczonymi. O planach przejęcia wyspy mówił tuż po zaprzysiężeniu prezydent Trump. Grenlandia jest nasza. Tak Trumpowi odpowiada premier wyspy. Amerykański prezydent argumentuje, że przejęcie Grenlandii byłoby strategicznym krokiem dla bezpieczeństwa USA. Jego aspiracje wywołały jednak zdecydowaną krytykę lokalnych liderów i mieszkańców. 85% z nich sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Większość ugrupowań startujących w dzisiejszych wyborach popiera uniezależnienie się od Danii, choć różnią się w podejściu od tempa tego procesu. O wyniku wyborów zdecydują m.in. podejście do kwestii niepodległości, rozwój gospodarczy oraz stosunki z Danią i innymi partnerami międzynarodowymi. Z geopolitycznego punktu widzenia Grenlandia ma kluczowe znaczenie, zarówno ze względu na swoje zasoby mineralne, jak i strategiczne położenie między Ameryką Północną a Europą. Jan Olencki, Polskie Radio. To na koniec jeszcze gorące doniesienia z Gdyni. Słynna para sokołów wędrownych czeka na potomstwo. Samica Koksinka, gniazdująca ze swoim partnerem Bosmanem na terenie gdyńskiej elektrociepłowni, złożyła pierwsze jajo. Młode powinno wykluć się w połowie kwietnia. W zeszłym roku para doczekała się czworo piskląt. Sokoły można podglądać na żywo dzięki zamontowanej w gnieździe kamerze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Przelotny deszcz możliwy na Pomorzu i Podkarpaciu, poza tym sporo słońca, najchłodniej nad morzem 5 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 17. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. We wtorek po raz drugi mówimy dzień dobry. Anna Regulska, Piotr Kamasierek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Tę drugą godzinę rozpoczynamy z panem Janisem. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, the fading sun. Be mine when I'm on the farm, my clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Be mine when I'm on fire, my clementine, my heart's desire. Oh, I hope to hold you girl again someday. Be mine when I'm ubiegłorocznej epki Lagos, Paris, London, Yanis and the Yo. To jedyny utwór na tej epce, w którym nie pojawia się współtwórca pozostałych, czyli Tony Allen, nieodżałowany, a tytułem Yanis Filipakis z nami igra trochę, bo sam śpiewa Clementine, a w rozmowie z Maciejem Jankowskim, którą Państwo mogli usłyszeć na antenie Trójki, mówił, że ten tytuł należy wymawiać Clementine. Od zagadka językowy, labirynt albo pułapka. Jeśli chodzi o językowe pułapki i labirynty polszczyzny, to oczywiście około 14.30 pojawi się Mateusz Adamczyk z kolejną odpowiedzią na Państwa pytania. A teraz słuchamy kolejnego utworu z naszej wczesnopopołudniowej płyty tygodnia. W tym tygodniu to płyta Latarnika i Anthony Millsa, Crack Rock, a ten utwór, którego dzisiaj posłuchamy, nosi tytuł Neck. I'm not me. płyty Crack Rock, naszej wczesnopopołudniowej płyty tygodnia, Latarnik i Anthony Mills i utwór Neck. Dzisiaj, a do tej płyty wrócimy jutro po 14:00, a ja uśmiecham się, czytając maile od Państwa, nie te w sprawie książek i komiksu, na te już nie czekamy, bo komiksy, książki rozdane, odezwiemy się do Państwa mailowo w tej sprawie, ale te dotyczące piosenki dnia, która jest też psikusem pięknym od Doci. Przypomnę, że ta piosenka Anxiety powstała w 2019 roku, ale była dostępna tylko w takiej wersji internetowej, nie streamingowej, nie takiej, którą można prezentować w radiu. No i teraz właśnie niedawno ukazała się w takiej wersji, którą możemy Państwu zaprezentować, ale jest to piosenka w całości oparta na samplach z utworu Somebody That I Used To Know, Gotye, który to utwór Gotye wykonywał razem z Kimbrą, i wszyscy myślą, że wracamy do tej piosenki z 2011 roku, i to Państwo również piszą w mailach, pan Bartek między innymi, a tu nie, a tu niespodzianka, a tu opowieść o lękach, o niepokoju. No, tak to właśnie bywa z artystami, którzy pożyczają sobie i twórczo przekształcają to, co już kiedyś ktoś zrobił. Arctic Monkeys teraz, oni też często do różnych artystów nawiązują, ale jednocześnie ten ich styl niepodrabialny, a potem Blauka. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered me your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying and lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not. Twisted and deranged, and I ate that little game you had called crying lightning. Crying lightning. Crying lightning. Crying lightning. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged. I ate that little game you Trójka. Blauka, Berlin i Amsterdam to utwór, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów. W piątek o 19:00 kolejne notowanie, które poprowadzi Jacek Hawryluk. Dowiedziałam się od Michała Nogasia, że Jacek bardzo lubi Lady Gagę i też jest piosenka Lady Gagi w zestawie do głosowania. Abrakadabra, tytuł łatwy do zapamiętania, więc gdyby Państwo chcieli Jackowi zrobić przyjemność i doprowadzić do tego, że Lady Gaga będzie na pierwszym miejscu, to bardzo na to liczę, że Państwo nam pomogą. Ja i Michał, bardzo prosimy. No to teraz nie Lady Gaga jednak, ale Gorillaz on Melancholy Hill, a potem będzie Mateusz Adamczyk.

To korzystając z okazji odpowiem krótko na jeszcze jedno Państwa pytanie. Dlaczego sklepy z alkoholem w Polsce nazywane są sklepami monopolowymi? Sklepy monopolowe to te handlujące towarami, które podlegały kontroli państwowego monopolu spirytusowego. Instytucji, która działała w latach 1924-1939, a nawet w nieco zmienionej formie do 1959 roku. W tamtym czasie państwo miało wyłączne uprawnienia w zakresie produkcji i handlu alkoholem, co dawało duże wpływy do budżetu. Dzisiaj już tak nie jest, ale nazwa monopolowy z nami została, choć powoli odchodzi do lamusa. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Państwa językowa dociekliwość jest imponująca. Prosimy o więcej w imieniu swoim i Mateusza Adamczyka oczywiście. Przysłowie @polskieradio.pl, a właściwie przysłowie @polskieradio.pl to adres, pod który należy pisać ze swoimi pytaniami dotyczącymi polszczyzny. Nosowska, era retuszera. Unisex Blues, Nosowska i Era Retuszera. Wczoraj rozdano Orły, po raz 27 polskie nagrody filmowe. Dziewczyna z igłą przede wszystkim, ale o tym wszystkim usłyszeli Państwo dzisiaj u Ryszarda Jaźwińskiego. Ja przypomnę, że oczywiście fajny film i trójkowo-filmowo w naszych podcastach dostępny. Ale nawiązuję do tego, bo także te stosunkowo młode kategorie, najlepszy dokument dla filmu Elizy Kubarskiej o Wandzie Rudzińskiej, Rutkiewicz. No i jest też kategoria serialowa, w której wygrał serial Matki Pingwinów, wyreżyserowany przez Klarę Kochańską-Bajon i Jagodę Szelc, ale nominowany był również serial Lady Love, który przeniósł nam utwór, którego potrzebowaliśmy, choć tego się nie spodziewaliśmy. W wykonaniu Ralfa Kamińskiego, wyprodukowany przez Smolika, znany z przeszłości, ale jednak zupełnie inny. Sherry, Sherry lady, like the snow tomorrow. Take my heart, don't lose it, listen to your heart. Sherry, Sherry lady, to know you is to love you. If you call me baby, I'll be always yours. Nikt się nie spodziewał, każdy potrzebował. Sherry, Sherry Lady z serialu Lady Love. Zostaniemy jeszcze przy muzyce pochodzącej z ekranu. Ładnych parę lat temu Budley John Boy stworzył ścieżkę dźwiękową filmu Był sobie chłopiec. Dreaming of the things I love. Something to Talk About też dostarczamy Państwu tematów do rozmów, ale zostajemy na Wyspach Brytyjskich. Przystanek Świat. Ewa Mierzejewska. Brytyjscy pediatrzy domagają się całkowitego zakazu klapsów na wyspach. W Szkocji i Walii kary cielesne lub fizyczne są nielegalne, ale w Anglii i Irlandii Północnej są nadal dopuszczone w ramach tzw. rozsądnej kary. Co jednak ona oznacza, tego nie określono, co może być polem do nadużyć. Dyskusja na temat całkowitego zakazu bicia dzieci w Anglii trwa od kilku lat. So we're asking tonight, in 2024, are there still reasonable grounds for physical punishment of a child? And in England, doctors are calling for a complete ban on hitting children. Teraz lekarze pediatrzy przyłączyli się do apeli o całkowity zakaz bicia dzieci w Anglii i Północnej Irlandii, podkreślając, że nie ma dowodów na to, iż klapsy mają jakikolwiek pozytywny wpływ na dobrostan najmłodszych. O zakaz kar cielesnych wnioskuje Royal College of Pediatrics and Child Health, a jej przedstawiciel do spraw ochrony dzieci, profesor Andrew Rowland, mówi, że nadszedł czas, by ta kara wprost z epoki wiktoriańskiej w końcu zniknęła. The time for debate on this is over. Physical punishment is bad for children. It harms their health, it harms their well-being. That has to stop. Gdyby wystarczająca liczba parlamentarzystów poparła poprawkę do ustawy o dobrostanie dzieci złożoną przez posłankę Partii Pracy Jess Asato w styczniu, klapsy jako rozsądna kara zostałyby całkowicie zakazane w Anglii. Szkocja była pierwszym krajem w Wielkiej Brytanii, który zakazał kar cielesnych w listopadzie 2020 roku. W marcu 2022 zrobiła to Walia. Smacking is already illegal in Scotland and Wales, but in England and Northern Ireland a parent can still hit a child if it's deemed reasonable punishment. Na świecie jest 67 krajów, które już przyjęły zakazy bicia dzieci, a kolejnych 20 zobowiązało się do tego. W Polsce klapsy są zabronione od 2010 roku. Brytyjski rząd powiedział, że uważnie przygląda się zmianom wprowadzonym w Szkocji i Walii, ale na tym etapie nie planuje zmiany przepisów dotyczących bicia dzieci w reszcie królestwa. Na razie cała nadzieja więc w społeczeństwie. Z sondażu YouGov wynika bowiem, że ponad 2/3 respondentów w całej Anglii uważa, że karanie fizyczne dzieci jest niedopuszczalne. Przystanek Świat powróci jutro o tej samej porze. 14 minut pozostało do 15. Emil and the Sniffers w trójce Big Dreams. You got them big dreams, you wanna get out of here. You're sick of being stuck in the apartment. You're strapped for cash and, well, you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older, oh, I know it's coming round again. Take a breath and get yourself together, I swear. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Never been a dull one, always been a big star. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Always been a big star, never been a dull one. It isn't easy when the town's full of broken hearts. Can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. I know you can, just get yourself together. Oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. You Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm scared to leave you, but I know I need to. I know I need to. I'm scared to leave you, but I know I need to. I know I need to, I know I need to. I need to set you free, move on with your life, just let you be. Hold your hands in the back of a SUV, and ain't nobody else take a SUV for you. I bleed for you, I'm on 10, fuck that, 15 for you. I love you, but I love my freedom too. I know what I must do, but I'm really just scared to leave you. But I know I need to, I know I need to, I know I need to. I need to set you free, move on with your life, just let you be. Hold your hands in the back of a SUV, and there ain't nobody else like a SUV for you. I bleed for you, I'm on 10, fuck that, 15 for you. I love you, but I love my freedom too. I know what I must do, but I'm really just scared to leave. I wanna be alone more than ever, less free time, more endeavors, less romance, more get cheddar. Some say both, I'm more instead of. We've been better, I can't afford any more vendettas. Some feed off it, I'm more get fed up. Some sheep-esque, I'm more trendsetter. I can't adore any more antennas. I'm overly in tune, I'm overstimulated. I'm over me and you, I'm overeating too. I'm drinking again, I'm outside the house, I'm linking with friends. You found me at the end, a peak innocence. My love is dried up like ink in this pen. And now that I'm thinking again, I'm not scared to leave you. Cause I know I need to, I know I need to, I know I need to. I'm not scared to leave you, cause I know I need to. I know I need to. I know I need to. I need to set you free. Jack Harlow, Set You Free. Ten utwór w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listy przebojów. Jeśli chodzi o zestaw do głosowania i pierwszą trójkę, to przypomnę, że prosimy o pomoc dla Lady Gagi, żeby wywindować ją na pierwsze miejsce. I niech to będzie prezent dla prowadzącego w tym tygodniu listę Jacka Hawryluka, wielkiego fana Lady Gagi. Mam nadzieję, że państwo przystąpią, zakasają rękawy, czy nawet zakaszą rękawy i nam pomogą. A my już się żegnamy dzisiaj. Po 15 oczywiście audycja w tonacji trójki. Dziś w duecie Piotr Baron i Justyna Grabasz, jak co wtorek, a my dziękujemy. Anna Regulska, Piotr Masierek, Katarzyna Borowiecka, Grace Jones na koniec. To będzie piękne spotkanie i piękny finał naszej dzisiejszej dwugodzinnej przygody. Jutro w audycji Tu Myśliwiecka 357 spotka się z państwem Michał Nogaś. Do usłyszenia. Serge Croix.